Ja, nee. Tijd van tering. Het is 10 uur, man. Kijk al. Hier, 10 uur, man. 10 uur. Ja. Ik ga het dadelijk voor de jongens. Ik hoop dat ik het haal in deze toonset. Foto bij, om even te checken wie mij kust. Ik foto's van Lynn heb, ja, dan moet ik even gaan checken. Anders mag ze de best eentje doorsturen, hoor, nu voor het interactieve momentje. Gisteren had ze in ieder geval een heel verhaal over 2 meloenen. Ik weet niet precies hoe het werkt. En zij kennen Lynn ook, hoor. Oh ja, het moet nog beginnen. Als net was het nog 11 uur. Oh, yes. Oké, okay, ik mag de foto's van Lynn niet laten zien dus. Want ze heeft ze direct gecopyright. Dus... Is er kopie ook ruimte? Ja, anders word ik gezoend. Ik weet niet, is dat lekker? gesuurd. Zou het lekker zijn? Gesuurd worden? Ik ben nog nooit gesuurd. Ben jij ooit gesuurd? Nee, nooit goed. Nee, oké, dan. Ja. Ga op. Marina, Marina, Marina. Dat hebben we gespeeld aan het kampvuur laatst. Weet je hoe het meisje heette met dat liedje zo? Wacht even. Het zijn diezelfde twee akkoorden alleen nog steeds in dezelfde volgorde. Maar was Marina nou een meisje? Of een haven? Marina, Marina. Dat was die Belg, man. Die Italiaanse Belg die uit de mijnen kwam. Ja. Ongezien. Maar volgens mij had het iets met sigaretten te maken. Ja, dat is een Portugees liedje, toch? Maar... Ja, maar volgens mij deze... De haven, de haven, de haven. Maar nee, nee, nee. Volgens mij was het een sigarettenmerk. Ergens in België. Het gaat om een meisje, toch, Marina? Nee, ik dacht dat het een sigarettenmerk was. Ik weet het niet meer. Kan je lekker roken? Na, na, na, na, na. In het andere geval kan je koken. Oh, dat is toch ook niet geëmancipeerd? Ja, dat zou ik erg vinden. En Guus, het is echt helemaal kut met mij gewoon. Goed zo. Ik heb Wordfeud op mijn telefoon gezet. Dat is Scrabble. Ja, nee, I know. Het is verslavend. Niet normaal. Floris heeft het ook nog even uitgedaan. I neck your ass, motherfuckers. Ja. En? Tot nu toe alleen nog maar gewonnen. Ja. Dus het begin is geluk, hè? Nee, nee. Nou, dan kun je heel lang hebben. Tijd worden vaak door elkaar gehaald. Als je het met een H schrijft en een Y, kan ik helemaal meegaan. Etymogenialiteit? Van mij wel. Drie keer woordwaarde. Nee, punten dus. Punten, dames en mensen. Maar het is dus wel met een Griekse ei. Nee, dat is niks voor mij, dat spelletje. Nee? Nee. Vlies je altijd? Nou nee, maar ik weet hoe het gespeeld moet worden. En dan krijg je met de helft van de mensen krijg je ruzie. Ja. Slaande ruzie. Want dit woord bestaat niet. Nou, er is een bepaalde gimmick dat je in dat woord mag je een infinitief leggen zonder en erachter. Dus fietsen zonder en erachter. Hè? Dat is niet goed. Nee, dit spelletje, dat is wel zo mooi. De eerste drie woorden die ik legde waren alle drie boven de gesurfte, heb ik gedaan. Gesurfte. En bedelaar heb ik ook gedaan. Dat doet allemaal, maar gesurfte is ook oké. Ja. Jongen, jongen. Die moderne jeugd van tegenwoordig. Ja, ik kom laatst gesurfde knakker tegen. Die was een beetje gesurfd, hè? Die was zo gesurfd. Zelf iemand zo gesurfd gezien. Maar dat kan dus. Ja. Knak. Wil je ook een biertje? Ik lust wel een biertje. Mag ik wel? Of die geeft mij er ook een, maar... Kapvoer. Nee. Er zitten ook twee blikjes kapvoer in, dus dat is niet zo. meestal bij het derde slokje heb je het al door. Ja. Ja, kattenvoeren. Wij hadden bijna een kat gehad. We hadden een kat. Maar na één dag hebben we weer weggedaan. Boom. Omdat ik allergisch bleek te zijn. Dat is een dramatisch verhaal. Oh, dan komen de dramatische verhalen. Hij was zo verhalen. Leuk. Hij was echt leuk. Was het een leuke? Het was echt een hele leuke. Echt een leuke. Het was een leuke jongen, niet normaal. Ja? Het was een Noorse boskat. Een Noorse boskat met van die haren. Hij had wel haren, ja. Dat is een deel van het probleem natuurlijk. Dat is een deel van het probleem. Ja, daarom vraag ik het. Het is een Noorse boskat die verliest het hele jaar door continu haren. Ja, de theorie was dat er iets minder van het allergisch makende eiwit aangemaakt werd door die kat. Weet je, ik zou je één ding vertellen, met de meeste allergieën, als je een jaar of 50 of iets ouder bent, dan gaan ze vanzelf over. Is dat dan niet dat er zeg maar zoveel ellende voor in de plaats komt dat je de allergie niet meer merkt? Of werkt dat niet zo? Nee. De meeste allergieën gaan over iets en daarna gaat het over. Ja, daar kan je wel vertellen. Met de hooikoorts wordt alleen maar erger elk jaar. Ja, maar dat is dat hoort er ook bij. Je gaat eerst door een ongelooflijk diep dal, daarna in een ongelooflijk hoge piek en daarna kom je weer in het dal en dan weet je dat het in het dal best wel lekkerder is. Lekkere plek bedenken dan bovenop een berg, hoor. Nee, je vindt het lekker om naar beneden te gaan vanaf die berg. Ja. Maar... ja, dat maakt een verschil. Maar in het dal wil je niet zijn. Want daar heb je geen enkele kinetische energie, weet je wel? Bovenop die berg heb je kinetische energie. Dat voel je ook gewoon helemaal opgeladen. En uitzicht, niet te vergeten. Nee, je bent echt heel kinetisch ingesteld. Ik gebruik kinetische energie eigenlijk alleen maar bij het vellen van bomen. Ja, dat en een bijl waarschijnlijk. Nee, niet met een bijl, want dan kan je dat niet op de juiste manier... dat is leuk in een film of zo. Maar in het echt is dat met een bijl, is dat niet, gaan we dat niet doen. Je kunt het niet doen. Nee, dat kan helemaal niemand. Ik kan alleen maar in een film. Wist je dat er wereldkampioenschappen in zijn? Ja, maar niet in een boom vellen. Niet met een bijl. Want daar kan geen publiek bij zijn. Dat is echt levensgevaarlijk. Bubbles was een hele goede bomenveller. Een van de beste die ik ooit gehad heb. Die moet die snappen hoe je dat met een zaag en op de juiste manier en als je dat dan kun je er nog onder gaan slapen zelfs. Dat deed hij dus ook gewoon op de fucker gewoon zo. Dat is een goeie man. Als je iets snapt van hoe dat allemaal werkt, dan te gek man. Bubbles was een van de beste bomenvellers die ik ooit gezien heb. Helemaal. Ja. Hij deed het ook zo graag en vaak. Nee, vraag maar aan Eduardo. Hij heeft echt heel veel bomen omgehaald. Wilgen. Bomen, echte bomen. Zulke bomen. Waar je een hele dag aan het zagen bent. Als je bubbels hebt. Wie zonder meer dan chef zagen? Nee. Niet aan de zaag. Nee, die liet ze echt precies op de plek vallen waar het moest. Ik zal er bijna van komen dat ik nog bas moet gaan spelen vanavond, hè? De tering. Toby Ricks willen ze hebben. bijna Wilma geroepen. Zo extatisch was ik. Checken voor je. Hoe heet die nou? McManus tegen... Ik ben er benieuwd naar geworden. Ja, hoe heet die nou? 80 jaar op wachten voordat je dat kan vaststellen. Hoe heet je dat nu al? Mensen met glazen bol of zo. Van de stieren beschermen in gras. Huilen soms in het nachtloos. En dan zijn ze een vrouwtje zachtloos. Floyd Mayweather. Mayweather versus McGregor. Hoe werkt die PR dan? Zaterdagnacht om 5:00. 5:00. Dus dat is vannacht. Vannacht. Om 5:00. Zaterdagnacht. Wordt het nu aankomende nacht vrijdagnacht of is het zaterdagnacht? Is dat de nacht naar de ochtend toe? Dat is 5:00 ochtends. Het gaat hier zaterdagnacht 5:00. Zaterdagochtend zou ik zeggen. Ja, maar kijk, in feite begint de ochtend pas om 6:00 ochtends. Op een nacht weer zo benaderd, kon hij het niet langer houden. En we hadden in het tussen ik wil het ook wel zien hoor. Iemand dat al... Er wordt verwacht dat er 5 miljoen Amerikanen zullen toehappen. Jongens, dat gevecht, dat boksgevecht, hebben jullie het gehoord? Wat staat er op het spel? Eer, maar vooral geld. Veel geld. De winnaar krijgt een krokodillenleren moneybelt met 3360 diamanten. 600 saffieren, 300 smaragden en 1,5 kilo aan gouden versierselen. Beide vechters kunnen naar verwachting daarna zeker ruim $100 miljoen bijschrijven op hun bankrekening. Misschien wel meer. Nou, ga je in de eerste 10 seconden KO, dat maakt het uit. Fuck dat. Het zijn hele mooie boksgevechten. 5 euro per vierkante meter. 50. 150. Oh. Dat is in de directe omgeving of... Nee, een tienvoudige. Van 250 euro per vierkante meter. Nee, 150 euro per vierkante meter. Nee, een stukje grond. Nee, want we zijn nou eco. We zijn eco? Ja, het is geen... Bouwbestemming op. Maar ja, zodra je daar een bouwbestemming krijgt, dan gaat dat... Thank you. Ja, op de een of andere manier, ja. Ja, er zit even één zo'n wenningje in dat nummer wat ik gewoon nooit helemaal gegeven heb. Dat ik had dan. Maar hij heeft nu ook een vunzig liedje. Dat was net. Ja, nee, iets van George Michael? Nog iets vunziger, want Lynn die zit er helemaal in. En ze zit nu helemaal, dat komt eigenlijk door dit liedje. Nee, die doet. Het is gewoon de bas. De bas. Oké. Okay. Daphne, ja. Dina. Het is ook zelf een beetje een soort van... En die wik verkleinen. Precies. Oké, ik verstond hem even niet. Kun je dat nog even herhalen? Ja, ook een blikje. Er zijn dus een heleboel luisteraars. En... Is dat nou een bas? BS. Dat is wel handig zo om mee te nemen. Ja, ik kan het echt gewoon overal voor gebruiken. Want onderweg ook heb je er ook echt veel aan, jongen. Hey, Paulie, hey, hey! Dat is een basie, toch? Overigens, deze uitzending is niet live. Dit is allemaal opgenomen. Nee, is 20 seconden van tevoren is het opgenomen. Hij heeft lek. Au! Nee, ik probeer het te roteren, maar ik moet er even uit. Nee, dat kan niet, want het is een uitklaptafel. Want als je hem optilt iets, dan klapt de onderkant. Handig ding. Het wordt nu wel aardig, hè, als je dat begrijpt. Je was net mooi in het ding, dus... zeg ik zelden, maar ik moest even zeggen mooi. Echt waar? Ja, stond in het script. Ik, je had het ergens gelezen. Oh. Ja. Dat het... Het moest komen. Net nu. Wie schrijft jouw teksten, jongen? Welkom, Lien. Oh ja, het is een opname, sorry. Welkom, Aileen. Leuk dat je er bent. Ook. Oh, hallo, Aileen. Het is er gelukt. Is het er gelukt? Het is er gelukt. Aileen. Wat is er nou weer gelukt? Dat ze jou kan horen. Aileen. Hoi man. Gaaf hè? Ja, maar had ik nooit gedacht dat zij vanavond ook zou luisteren. Toevallig in één keer. Ze schakelt gewoon in. Daar is ze. Vet. Nou, dat is ook voor ons helemaal duidelijk. Kunnen maar dan al 20 seconden in de toekomst. Kunnen jullie nog een ietsjes bovenop leggen? Of, Nee, man. Ik wil nog even een creatief liedje. Iets van Bon Jovi of zo. Ja, dat zou wel mooi zijn. Maar dan moet je iets minder... Ja, maar het geluid gaat die kant op. Dat is goed. We zijn van de kop juist niks. Nee, het gaat zo. Wauw. Ik heb hier voor de zijkant heb ik en de achterkant heb ik nog wat gevaar. Thank you. Vingeren voor de camera nu? Visten. Ja, ik weet niet, het is na 12 en het staat helemaal om. Dus ik doe die grapefruit en dan moet ik dan mijn vinger in doen. mijn vinger in de grijpgoed. En dat is voor de bijgeluid. Oké. Hallo, ik ben Carla. Nou, perfect eindelijk, man. Dat is echt een weergeloze uitvoering van dit nummer. Het mooiste einde, man, wat er ooit geweest is voor mij. Ik ga het niet terugluisteren, ik durf niet. Nee, maar het kan wel. Het kan wel volgens mij, maar ik durf maar, het niet. Ik zat er aans doorheen. Weer de mooiste uitvoering van dit nummer. Mooiste einde, man. Ja, nee, dat is te laat. Echt mooi. Wel mooi afgekondigd ook. Ja, vond ik ook. Precies. Het is net alsof je jezelf terug hoort, hè? Het was... alsof het net was. Het is een déjà vu zijn radio. Ah, zoiets. Ja, dan krijg je dit soort problemen, hè, om deze tijd. Hè. Wat doen ze dan? Wat doen ze dan? Gaan ze smerige moppen vertellen, zoals ik had gehoopt? Ja, dat mensen zich ongemakkelijk zouden voelen als ze lachen tijdens het klaarkomen. En het schijnt zelfs dat je niet kan klaarkomen als je lacht. En hoe dat dan samengaat, ik weet het niet. Het zou wel misschien dat de ander zich dan een beetje onzeker gaat voelen. Nou, klaarkomen is best wel lachen hoor, man. Ja, ik weet het ook niet allemaal natuurlijk. Ach, is dat niet het liedje van Pierre? Oh nee. Swingstep. Oh, dat soort dingen. Jij staat wel mooi in de microfoon. Blij dat iedereen het gehoord heeft. Dag wordt geoefend op tegelijkertijd klaarkomen. Nou, ik weet niet waar de mensen het van halen en het zijn vooral vrouwen op de chat, dus het is geen mannen ding. Hey, ik ben tegen seksisme. Dat is me. Op de wc klinkt het te gek, jongens. Town, you got a maid way across town. It's the same old story. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. Well, I wrote you a letter. You must have read it wrong. I stood for your doorway, but you went home. It's the same old story. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. Find me a mountain just to run a night. I ain't talking to you, and I ain't coming out. It's the same old story. When is it end? It's the same old blues, same old blues again. Sick. Maar dan wel in van allemaal van die Rastafari krullen. Dat loopt soms best wel moeilijk. Was dat een leuke grap? Have you heard the rumor? Across the town. You got a man. Right across the town. Same old story. Neutraliseert het ook weer vanwege dat de bacteriën vinden op een bepaalde manier hun evenwicht. Dat is echt wel, dat is heel vervelend. Zuurder wordt het dan niet. There are bacteria that need sour stuff. Mijn missie is volbracht, ik moest even dat nummer spelen vanavond. Je zet nooit met jouw stem de dames op het verkeerde spoor. Laat ik het zo zeggen. Dat ik de laatste tekst ook niet meer gelezen heb. Wat doen ze dan? Dingen die klinken. Als? Zoals met een natte vinger en een grapefruit. Dat klinkt best wel als zonde van je grapefruit. Heel langzaam de velletjes afhalen en dan gewoon zorgen dat er geen sappen verloren gaan. Weet je dat? Nee. Dat doe ik altijd tenminste met mijn kleefvoer. Precies. Eigenlijk gaat het nummer over pindakaas, maar dat weet niemand. Leg het even uit. Alles gaat over pindakaas. Alles gaat over pindakaas. Tot op de bodem. Pindakaas. Tot op de bodem. Pindakaas. Tot op de bodem. Tot op de bodem. Het nummer heet Smeug, trouwens. Oké, lekker. Ja. Maar ja, later is het door een paar gypsies omgetoverd in iets anders. Oh, dat is... Lien vindt het ook nog mooi. Hé, hey, Lientje. Nou, dat vind ik wel leuk dat Lien er is. Doe jij ook even wat moois dan? Oh. Oh, wat doe je dat mooi, zeg jij. Ik heb echt spijt van alles wat ik gezegd heb vanavond. Dat vind ik ook heel mooi om te horen. Wat ben je nou aan het doen? Je bent de boel in de fik aan het zeggen. Zeker weten, alles moet niet doen nu! Niet doen! Ik neem nog even zo'n schots. Pas op met vuur, want het is ontzettend leuk. Het is dodelijker dan het smaakt, hè? Thank you. mis één akkoord in het beetje. Ja, jongen. Wat kan de basten gebeuren? Op de een of andere manier hebben jullie allemaal een ontzettend seksuele uitstraling, want ik krijg de chat niet stil. Oh baby, baby, baby. Well, dat let me go. Nou, het is een moeilijk moment, dames en heren. We hopen dat we er doorheen komen. Ja, het is even een... Lin ja. is weer Lin. Ach. Dus we kunnen weer normaal doen. Vanaf nu. Ja, Wanneer is nu? Was dat net niet? Dat was net wel! Kennen jullie Diminished? Diminished? Nee, niet goed. Wave? Force of Four? Nee. Thank you. Wat een verrassing. Die modulatie komt toch altijd weer als een verrassing. Ja. Nou, doe iets heavies. Iets heavies. Heb je niet iets heavies? Jij bent altijd de man van iets heavies. Iets heavies? Ja, iets heavies. Doe iets heavies. Iets heavies. Dan zeg je nogal wat. Welke? Het is hem. Is het vanuit C? C, E. altijd eentje het laatste woord hebben, hè? En dat vind ik dan net zo. Hey, dan wacht ik op. Ja. Nou, vermoord je hem eerst en daarna zeg je af. Ah, nee, nou. Ook gelukkig aan hem. Maar jullie snappen dit grapje ook niet. Doe ik zo mijn best, hè? Jullie snappen het grapje ook niet. Jij dacht de laatste te zijn. Ik was de laatste en toen kon ik dus zeggen. Ja. Even kijken of er al iemand. Ah, kijk, ik weer een zet met wordfeud. Ah, nee, niks met wordfeud, man. Echt waar. Jongen, dat is achterhaald, dat is heel antiek. Jongens, Scrabble. Je moet Pokémons gaan jagen. Verteerde kut Pokémon, ik wil gewoon domineren op het rust. Je hebt Pokémons, je moet Pokémons hebben. Ik daag iedereen uit die nu, zeg maar, daar op de radio... mijn nickname is Kansloos met een Z op het einde. Dat is Kansloos, dat zeg ik nog wel. Kansloos, hè? Met een Z op het einde. Ja, dat is mega kansloos. Daag me uit. Ik mek je echt helemaal van het bord af. Nee, dat komt niemand. Nee, echt. Echt. Er gaat niemand woordfeuten met jou. Echt waar. Wie gaat er nou met jou woordfeuten? Jongens, ze zijn echt allemaal bang. De diarree druipt door de spreekwoorden die ik kreeg. Zo bang. Dat is 2 jaar oud, man. Dat is al een hele oude zooi. Dat is 3 jaar oud misschien wel. Zit je in die bejaarde zooi? Dat zijn allemaal oude vrouwtjes, hè, die dat doen. Nou, oké. Okay. Hij gaat even kijken of er een oud vrouwtje is die toevallig nu naar Ridder Radio luistert. En die wil wat was het ook alweer? Wordfeud. Wordfeud. Yeah. Wordfeud. Okay. Kan me uitdagen. Spelregulieren in Nederlandse spelregels. Ja, Nederlands? Hey. Het begint als leuk te worden bij scores boven de 500. Je wil wel scoren. Ja, met dit spelletje dan gaat het maar om één ding. Gewoon zo hard mogelijk de ander killen. Gewoon. Ja, maar soms Scrabble is echt... Heel soft kan ook heel erg lekker zijn. Hoor. Nee, dit spel wordt alleen maar keihard gespeeld. Maar het is het mooiste, weet je wel. Je kunt aanvallen en verdedigen met woorden. Je kunt vakjes aanvallen of kansloos neerleggen, maar dan toch zelf wel een mogelijkheid hebben. Dus het is aanval en verdedigen. Maar als je nou de letters voor klootzak hebt, en het is een vrouw met wie je speelt, ja, maar als dan kan je dat toch niet doen? Nee, maar als je dat kan je toch niet doen, man? Nou, jij doet dat gewoon. Ik heb vandaag wel leuke dingen. Ik heb woorden neergelegd om te winnen, dat wil je niet weten. Ik heb het woord zwartjes. Zwartjes heb ik gelegd. Jongen, je bent ongelooflijk ras dinges. Zwartje. Ja. Beneden. Ja, ik zie het nu al gelijk. Ik zag het gelijk al. Ah, 62 punten. Ik heb punten. Een bril op namelijk. 62 punten. Ah, ja. Ik heb slet gelegd. Waar heb ik dan ook? Kan ook. Dus. Wat ben je nou aan het doen, man? Wat ben je die mensen alleen maar op stang aan het jagen of zo? Ja, daar moet je zelf ook even over nadenken, hè? Nou, je kunt ook nog tegen elkaar chatten als je aan het spelen bent. Nee, maar doe even zien. Ik zit wel op Facebook, Michiel van Engelen. kansloos, ja, zo, ja. Nou, dat is helemaal geluk nu. Ja, nu. Ja, er komt nog niemand. Er komt zelfs nog niemand. Een S-man. Ik zit nu live te kijken of ze me gewoon allemaal uitdagen. We gaan gewoon de rest van de uitzending ga ik alleen maar gewoon Wordfeud spelen tegen de luisteraars. Ah, oh, jee. Ik krijg nog geen invite. Geef dan even de... Hey Lin, geef even je pseudoniem door, dan ga ik je contacten. Ja, maar ik sta klaar om Lin te vinden nu. Jawel. Wat? Michiel. OMFG, dat is je chatnaam? Op de... Fights nu, hè? Nee, of je viool wil spelen. Ik speel wel viool, maar ik heb al een tijdje niet meer gespeeld. Ja, Wordfeud, dat zijn echt de doorzetters zelf. Helemaal nergens over. Ik voel me echt een lustobject. What the fuck? Een beetje fucked op versie dit. Lekker man. Ja. Dit is heel netjes toch? Hm? Nee. Yeah! Lekker. Ja, maar ik neem het mee omdat ik het over deel wil delen. Ja, want het kan opgaan. Ja. Dan is het zo. Ja, er moet film van komen. Beelden. Nee, een soort van. Dank je, Floris. Een bassist een ontzettend leuk nummer, hè, ook. Dit is echt een van de leukste nummers voor een bassist. Floris. Oké. Jij luistert wel goed. Oh, wat een leuk nummer voor een bassist is dit. Thank you. Hebben jullie nog iets gewaagd? We hebben nog 7 minuten en iets gewaagd. Want de chatters zijn ongelooflijk gewaagd geweest vanavond. Nou ja. Vond ik wel. Ja, dat heb jij niet kunnen zien. Ik de volgende keer projecteer ik op het plafond met hele grote... Geil van Engelen. En staat er dan. Het gaat gewoon een tijdje duren, mensen. Het is helemaal geen probleem. Er zijn grenzen, ik begrijp het. Ivo's burgerlijk ongehoorzaam. Dat wil ik ook. Swing willen ze ook nog een keer. Nou, dat moet je er dan maar doorheen incorporeren of zo. Of zoiets. Een hele bijzondere vrouw en een helpin. Als toet. Nou ja. We hebben nog 3 minuten om... om uit te fluiten. Bon Jovi? Nee, er wordt de hele tijd gevraagd om... wat was het ook weer? Een ja, minor swing. Ja, zien we er fucking uit als een jukebox hier of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, precies. Dat vind ik goed antwoord. Goed antwoord. Zien we er fucking uit als een jukebox of zo? Ja, precies. Ja, dus. Gewoon doen. Maar gewoon niet dat intro, gewoon... Zijn we eruit? Ja. Mooi. Nu wel. Lekker hoor. Leuk hè? Nou, het was weer dol. Ik had de energie bijna niet meer de laatste nummer.